Я очолив рейтинг Forbes серед найкращих економістів українського походження в світі. У 2018 році, якраз рік назад, я очолив рейтинг найкращих молодих економістів світу. Получив цього року премію імені Нобелівського лауреата в поведінковій економіці. Це моя сфера. Для чого я це говорю? Не то, щоб чимось хвалитися, просто хочу показати, що Господь деколи може взяти найнижчі на цій землі і використати для своєї слави. Так що йому за все слава, да. І сьогодні вже так склалося, що маю можливість приїжджати в Україну, працюю на те, щоб піднімати рейтинг українських університетів, тому працюю з українськими університетами, вибрав таких декілька університетів України, які, я вважаю, мають потужний капітал людський, один з них – це Харківський. У вас є хороші викладачі, є хороший потенціал. Я працюю з економічним департаментом, ми якраз розробляємо великий експеримент в Україні. Ну, насправді, ціла сітка експериментів, ми просто почнемо з першого експерименту. І я якраз сюди приїхав під це, але, звичайно, хотів дуже зустрітися з рідними християнами, братами і сестрами. Тому дуже радий бути у вас тут. І так може бути, напевно, що я буду почастіше у вас в гостях. Да. О, все є. О, дякую. Я це, як правило, забуваю. Дивіться, я думаю, що сьогодні ми поговоримо, я навіть не знаю, про що так говорити, у нас багато є речей. Працює ця штука? Да, супер. Я би хотів поговорити про пару речей, і я дивлюся, як по часу буде, от дивіться, який я план зробив, поговорити трошки, тут бізнесмени, я розумію, та? Люди, які мотивовані, щось хочуть робити, ми поговоримо взагалі, що таке успіх, які причини економічного успіху, як релігія впливає на економіку, як релігія впливає на бізнес, і поговоримо, що нам чекати. Тобто, чи буде кінець економічний, чи буде колапс, що цікавого в економіці, якщо так. І будемо мати питання відповіді. Протягом можете піднімати, питати, запитувати. Я не завжди буду мати відповідь, але принаймні, якщо буду мати відповідь, я залюбки поділюся. Так ось, якщо дивитися, що таке успіх, це і для нас, для християн, і для людей в цьому світі це досягнення цілі. Так, тобто, ми, успішна людина, це та людина, яка має ціль в житті, і яка використовує ті таланти, які їй дав Бог, для того, щоб вона досягнула цієї цілі. Оце успішна людина. А якщо дивитися, успішна країна, це країна, яка встановлює відповідні хороші цілі для своїх громадян і допомагає, створює умови, щоб люди досягли цих цілей. Ну, я як економіст, звичайно, говорю про економічні, в першу чергу, цілі. До речі, якщо ви подивитесь на Сполучені Штати Америки, от яка ціль США? Оце дуже класно, що в США от є саме такий, коли вони писали Декларацію Незалежності США, вони поставили три такі основні цілі для своїх людей. Так ці три цілі – life, liberty and pursuit of happiness. Життя, захист життя громадян від шкоди зовнішньої, так і внутрішньої. До речі, в Україні це зараз дуже важливий захист життя. Друге, це було свобода релігійна, політична, економічна. І третє, це прагнення до щастя, щоб людина мала можливість самореалізувати себе і досягнути тих цілей, в тому числі економічних цілей. Оце такі собі ціль поставила Сполучені Штати Америки. І взагалі це добре ставити цілі і вам, і мені. От мене недавно, знаєте, я в Слов'янську виступав в одному університеті, і до мене підійшла жіночка, по всьому я так розумію, що невіруюча, ну як, не можливо, православна, просто. І вона мене таке запитала запитання, дуже, яке мене так проникло. Я просто був не готовий до цього запитання. Я думаю, вона мене запитає, який прогноз на це, прогноз на це. Вона мене каже, а що вас мотивує кожного ранку? От яку ціль ви собі ставите і що вас мотивує кожного ранку? Я не даю відповідь, я це даю вам, як що просто ви самі собі задали це запитання. От реально, що вас мотивує кожного ранку? Тепер економічний успіх, та економічно успішна країна, ми тут будемо говорити трохи про бізнес, трохи про економіку, це та країна, яка має стабільні ціни, яка має низький рівень інфляції, яка має, скажімо, повну зайнятість, економічну свободу і так далі. Тобто це країна, яка має оці позитивні елементи. Які ж причини того, що та чи інша країна, зокрема, наприклад, Сполучені Штати, Європа і так далі, стають успішними? От ми зараз будемо йти трошки до бізнесу, але перед тим я хочу вам дати якби таку теорію. І теорію, і практику. Тобто я, як економіст, ми досліджуємо різні поняття, різні принципи економічні. От ми вже знаємо приблизно, звичайно, не ідеально, але приблизно, що робить Україну успішною. Що робить країну економічно саме успішною. Так от, якщо подивитися, економісти скажуть вам приблизно таке. Перш за все, важливо для економіки це є якби такі класичні фактори. Природні ресурси, людський капітал, там торгівля, капітал. Оці такі основні елементи, які роблять економіку успішною. І в принципі, як подивитися на Україну, ми це все маємо. Можливо, навіть більше, ніж інші країни. У нас є потужний ресурс людський, в нас є потужний природній ресурс, але Україна, на жаль, не є такою успішною, як інші країни світу. Тому є другий, як би таки сказати, сектор факторів. Це є фактори такі, як технологічний процес, такі, як підприємництво, такі, як інновації. Ми все це називаємо неокласичні фактори. І от саме це допомагає країнам стати успішною. Але, звичайно, час на місці не стоїть. Економісти знаходять більше і більше пояснень, як різні економіки світу стають успішними. Так от, за останні, скажімо, 10 років, в нас появилися ще дві такі важливі теорії. Тобто, одна – це те, що інституції мають колосальний вплив на економіку країн. От є така книга Дерен Асемоглу і Джеймс Робінсон, вони написали книгу «Чому нації занепадають?». І в цій книзі це монументальна праця. До речі, Дерен Асемоглу – це, напевно, найкращий, найцитованіший економіст світу, який 100% получить Нобелівську премію. Але зараз він просто, разом з Робінсоном, вони просто показали, як політичні інституції, економічні інституції, правові інституції, а це правила гри. Тобто це сама система, так? Ми це часто називаємо, сама система впливає на розвиток економіки. І от останнє, до речі, тут ми з вами якраз зібралися, люди, представники цього кола, це соціальні фактори. Починаючи від Макса Вебера і далі маємо до Рубіна, дуже класна книжка. До речі, я знаю Рубіна дуже добре, ми з ним колеги. Він написав потужну працю, яку опублікував в Кембриджській пресі. Він теж показує, він не, до речі, це атеїст. Це чоловік і атеїст, але він показує, наскільки серйозний мала вплив саме релігія, цінності, ті, які люди мали, на економічний розвиток. О, я дуже люблю, коли атеїсти дають, скажімо, якусь певну оцінку, тому що ми не можемо сказати їх звинувачити в заангажованості. От коли я написав, ми написали книгу там Шеремета і Романенко, «Реформація, успіх Європи і шанс для України», то завжди нам кажуть, ну, звичайно, ви віруюча людина, то вам це підходить, тому і ви це пишете. А насправді, коли атеїст пише те саме, то це зовсім інше меседж сприймається. Так, яка ідея тут? Ідея проста, що цінності, культура, релігія, віра має колосальний вплив на економічний розвиток країн. І як це відбувається? От ми зараз поговоримо про це трошки. До речі, якщо подивитися на Європу, то Європа стала успішною саме за рахунок комбінації оцих всіх груп факторів. Тобто, перш за все, в них були класичні такі, якби такі фактори, як поклади вугілля, залізна руда. Це все потрібно було для індустріалізації. У них були неокласичні фактори, промислова революція, так, тобто ці інновації. У них був теж політичний, інституційний фактор, коли вони перейшли від монархії до парламентаризму. Ну і, звичайно, у них була така соціальна зміна, яка відбулася в 15 столітті, яка називається реформація. Коли у людей помінялося трошки ось тут. Це була, до речі, християнська подія, реформація саме християнських цінностей. І ось це і допомогло Європі стати успішною. Так от запитання, от як релігія впливає на економіку і чому? Тобто можна, звичайно, давати різні теорії, тому що ти читаєш Слово Боже, там чи ще щось. Я, звичайно, ні в якому разі не хочу це занижувати, бо я сам прийшов там християнином, коли я прочитав Слово Боже в 16 років від початку до кінця, це змінило все моє життя. Але в той же час я теж прагматично ставлюся до цього питання. Я хочу дослідити причинно-наслідкові механізми, через які от саме віра, релігія впливає на економіку країн. Так ось, для цього і робилася ця праця, яку ми писали, «Реформація, успіх Європи і шанс для України». До неї підключилися багато науковців з світу. Ми мали із Британії, із Франції, із США, з Чехії, з України були учасники. Олександр Валентинович підключився до нас, Турчинов, Нобелівський лауреат Вернон Сміт підключився. Так от в цій книзі ми якраз показуємо якби такі цікаві дані, от, наприклад, що країни, які мають більшість протестантів, або як ми називаємо їх протестантські країни, в середньому мають на 13,5 тисяч доларів більше валового внутрішнього продукту на душу населення, ніж країни, які не мають протестантів. От уявіть собі, якби в нас була, скажімо, протестантська країна, то ви, кожен з нас, мав би 13,5 тисяч доларів плюс кожен рік. Це серйозні цифри. До речі, католики теж мають плюс, якщо взяти порівняти. В католиків десь плюс 3 тисячі доларів. В мусульман мінус 7. От цікава така статистика. Тут, до речі, от є от просвітковицька така тенденція, що дійсно християнські країни, а особливо протестантські, чомусь вони стали економічно набагато більш успішними. Так от запитання виходить, чому? Це цікаве запитання. Я не буду, скажімо, дуже багато часу на це приділяти, але я виділю саме оці 7 факторів, які дуже чітко розписані в книзі, і ми розказуємо, як це все відбулося. Перш за все, це була релігійна свобода. Друге, це була освіта. Третє, це була трудова етика. Четверте, підприємництво, соціальна етика, громадське суспільство і інституційні зміни. Я покажу оці 4 основні фактори, як вони впливають на економіку, і ви зрозумієте, чому, яким чином саме релігія вплинула, або віра, християнські цінності вплинули на економіку, в даному випадку Європи, і урок для України. Це, як би сказати, економіка. От я зараз намагаюся пояснити вам, як вже як викладач, як професор, що таке економіка. Оце от вона посередині. Ми маємо домогосподарства, це ви і я, людей, так? Тобто суспільство. А знизу ми маємо підприємства. Оце фактично вся економіка. Ну і, звичайно, ми маємо державу, яка це регулює все. Так от, підприємства, вони мають, є такий ринок товарів і послуг. Підприємства, вони виробляють продукцію, яку посилають на ринок товарів і послуг. Люди це купують. Так, ми це споживаємо, ці товари і послуги. З іншої сторони, ви бачите, є ринок, як називається, ринок факторів. Тобто підприємства, вони йдуть на ринок факторів, а фактор виробництва, один з них, це є людський капітал, праця. Ми працюємо на підприємства, ми інвестуємо, ми даємо свій капітал. От я, наприклад, всі мої збереження, які я маю фінансові, вони інвестовані в підприємства. Це акції там компанії Amazon, Apple і так далі. Тобто я фактично тримаю, я даю свій капітал для підприємств. І от такі маємо замкнуте коло. Оце є економіка в суті. Так от, як оці фактори, про які ми говорили, як вони впливають на цю економіку? Ну дивіться, перш за все, для того, щоб людина була хорошим працівником, їй потрібна класна освіта. Вона повинна мати якісну освіту. Дуже є багато досліджень, які показують, що якісна освіта впливає безпосередньо на валовий внутрішній продукт тої чи іншої країни. Освіта повинна бути якісна. До речі, в Україні з цим проблема. Тому що в Україні ми маємо в 2,5 рази більше освітніх закладів на душу населення, ніж Велика Британія. Тобто ми вже дуже розумні, ми мали би взагалі бути на найвищому рівні. Але за якістю освіти ми навіть близько не знаходимося. Нас немає жодного університету в топ-1000 університетів за рейтингом Times Higher Education. Жодного. От уявіть собі така ситуація. Але якщо б освіта, якісна освіта, вона є, вона впливає на ринок праці. Підприємництво, теж така цікава річ, яка впливає на саме підприємництво, на працю. До речі, Сьогодні можна піти в Німеччину, зробити таку статистику, подивитися на протестантів і католиків, німецьких протестантів і католиків. Розділити дві групи, ті і ті християни. І от цікаво, що серед протестантів десь буде на 5-6% більше підприємців, ніж католиків. От протестантів саме є оцей дух підприємництва. До речі, Макс Вебер, коли він писав цю працю, він її назвав протестантська етика і дух капіталізму. Тобто, що протестанти мали якусь таку етику праці, і вони були підприємці, капіталісти. А ще один механізм, який ми казали, це трудова етика, да? Оце протестантська етика праці. До речі, вона в Україні працює. Якщо зайти, запитатися і сказати в роботодавця, він скаже, о, це віруюча людина, його я беру на роботу, він чесний, він працює важко, це надійна людина. От саме такого типу відношення до протестантів було і в той час, коли Мартін Лютер робив реформацію. Ну і, звичайно, останнє – це соціальна етика. Тут, якраз, знову ж таки, вона впливає на домогосподарство, вона впливає на нас. Один з елементів, наприклад, соціальної етики – це така річ, як довіра. От, якраз, якщо подивитися World Value Survey, тобто це світове опитування цінностей, отак, можливо, перекласти це, так вони показують, що якщо подивитися, це рівень довіри, а тут валовий внутрішній продукт, то отака залежність. В країн, яких вищий рівень довіри, в тих і вищий валовий внутрішній продукт. І причому доведена ця залежність, що саме довіра впливає на економічний розвиток. Ну от подумайте, якщо ми підписуємо контракт, мені не треба там підписувати всі пункти, якщо я вам довіряю, захищені права власності і так далі, то ми можемо набагато швидше пришвидшити дуже багато процесів, тому що є довіра. Залучити інвестиції і так далі. Тобто довіра – це має колосальний вплив на економічний розвиток країн. До речі, в нас в цьому дуже проблема в Україні. Як і з рівнем довіри, навіть як до суспільства один одного, як ми довіряємо, так і до влади. У нас завжди перемагає опозиція. От подивіться, по наших президентах, тільки один раз Кучма переобирався, і то за збігом обставин. В Сполучених Штатах в нас 44 президента були за цей весь період незалежності, так от з тих 44 президентів 22 переобиралися двічі на другий строк або термін. Як правило, ти, якщо є президент, в тебе більше шансів перемогти, ніж... А в нас в Україні, якщо ти президент, ти приречений програти фактично. Я вам даю вже передбачення, що станеться після того, як пройде 5 років Зеленського. Ми будемо шукати іншого президента, тому що ще нас... Ну, це, до речі, хронічна проблема. І це дуже велика проблема в нашому суспільстві. Як релігія впливає на бізнес? Оце вже цікавіше питання, тому що ми говоримо суто про підприємництво, ми говоримо про наші бізнеса. Я вам декілька прикладів наведу, і ми от разом пороздумуємо над цим. Яка ціль бізнесу? Я вас запитаю, бізнесмени. Получити прибуток – це основна ціль бізнесу, так? Ми, в принципі, цим і дихаємо. Та? В мене брат-підприємець, тато-підприємець, мене сьогодні чудовий підприємець підвозив на машині, дуже дякую. Це основна ціль бізнесу. А чи є ще якісь інші цілі? Да, є таке. От я вам даю ці 4 такі, якби, 4 цілі, які, як правило, собі задають бізнесмени. От одна – це заробляти прибуток. Це основна. Вона ніби керує нами, і це нормально. Біблія – це про це говорить, Христос про це говорить. Більше половина прикладів Ісуса Христа в Біблії, в Новому заповіті, це є економічні приклади. З економіки, з бізнесу. Таланти. Дав талант, зажадав, той інвестував, отримав прибуток. Посадив зерно, зерно виросло, зібрав урожай. Виноградник таке саме. Це все бізнес. Тобто Христос, розуміючи, він навіть Бог нам показує, що принципи, що сієш, те пожнеш. Тому це дуже важливо розуміти, навіть в церковних колах, я розумію, тут є і пастирі, служителя, і бізнесмени. Я дякую всім бізнесменам, ви робите Божу справу. Ви займаєтесь Божою справою, Бог це заклав у нас, це в нашому ДНК. Ми, як пастири і служителі, повинні допомагати вам, церкві, щоб ви стали успішними і досягли цього успіху. І ми теж знаємо, що благословення прийдуть і на нашу церкву від цього, як результат. Тому перше – це заробити прибуток. Друге – це створювати нові товари, цікаві речі, нові варіанти, як робити якісь певні процеси. От, наприклад, Amazon, навіть як ти доносиш певну інформацію і так далі. Тобто якісь інновації робити, не тільки навіть товари. Створювати робочі місця – це теж важливо, так чи ні? Тобто кожен підприємець дає роботу комусь іншому. І в кінцевому ще такий зараз стає дуже популярний мотив, особливо у Сполучених Штатах Америки, як соціальна відповідальність. Зараз бізнеса без цього соціального елементу мають трохи проблему. Тому що ніби таке запитання, ну да, ти заробляєш, ти це все робиш, а чи ти маєш якусь соціальну відповідальність? От, тобто є бізнес, і він каже, а ми теж ще хочемо, щоб це працювало. От, наприклад, там бізнес може взяти, ну я дам декілька прикладів християнських бізнесів, які мають конкретну соціальну відповідальність. Але, наприклад, бізнес Panera Bread, у нас є такий ресторан, який частину своїх вироблених продуктів, вони годують людей, вони віддають на бездомних. І от вони кажуть, ми там за рік віддали 40 мільйонів продукції на бездомних. У них є така соціальна мета. Крім того, що ми заробляємо прибуток для себе, для своїх інвесторів, даємо працю, у нас теж ще якась є соціальна мета. Не завжди ця мета є хороша для нас, як християн. Є бізнеса, які можуть там пропагувати певні цінності і так далі, які можуть бути несумісні з нашим християнським, скажімо, світоглядом. Але загалом бізнес має і таку функцію. Так от, запитання до бізнесменів, знову ж, це рефлексійне таке запитання для вас. От ви собі дайте відповідь. Перше, це що мотивує мною, так, кожен ранок. А друге, от запитання, що вами мотивує, успіх, збагачення, спадщина для дітей, користь для суспільства. От чому ви займаєтесь бізнесом? От задайте себе це запитання, щоб подумати, от дійсно, для чого я займаюся, для чого я це роблю. До речі, я вам скажу таке, що от мій батько, ми з ним часто спілкуємося на це питання, він має хороший бізнес, побудував, і він завжди мені це таке говорить, мені і моєму братові, я це роблю для того, щоб вам було легше, ніж мені. Щоб вам було краще, ніж мені. І він це постійно говорить. І я вам скажу таке, я дякую своєму батькові за його серце, я дякую йому. Але я вам скажу, що якщо ви хочете, щоб вашим дітям було краще, не давайте їм гроші, не давайте їм бізнес. Научіть їх цінностей, научіть їх, як пахати самим, як заробляти самому. А все, що ви заробите, ну, можете дати невеликий капітал там, чи стартовий, а все, що ви заробите, віддайте на церкву, віддайте на якісь проекти в університет, на побудуйте школу, зробіть ось це. Я вам скажу, що є більшість досліджень показують таке, якщо ви хочете нашкодити своїм дітям, просто віддайте їм свій бізнес, віддайте їм свої маєтки. Як результат, будете мати проблему. Тому, при тому всьому, що я дуже люблю свого тата, я кажу, татусько, дякую тобі. Але я вдячний, що я сам навчився, як досягати успіху. Мені батьки дали освіту, це потрібно. Вони допомогли мені зробити перші кроки, а далі... І, до речі, я вам скажу, оце візьміть Біла Гейтса. Біл Гейтс зразу сказав своїм дітям, оцих 100 мільярдів капіталу, які в мене є, я вам з нього залишу 1 мільярд, по 1 мільйону. Це одна десятитисячна, да, виходить. Я залишу вам на рахунок, щоб ви мали хоч щось почати. А все решта я роздаю. Закерберг, власник Фейсбуку, такий самий меседж своїм дітям. Ну, вони просто розуміють, що якщо я хочу нашкодити своїм дітям, я просто їм всім віддам. Їхнє життя після того не буде від того кращим. Ну, це таке, це питання для рефлексії. Ви собі подумайте і дайте відповідь, що мотивує мене в бізнесі. Яка ціль християнина? О, оце цікаве запитання, да? Бо ми все ж таки віруючі люди, от яка ціль нас, християн, в порівнянні з бізнесом і взагалі, ну яка наша ціль основна? Тут ми маємо знати відповідь, да? Тут навіть, так, будь ласка. Небо, так, небо. Є якась, ну, більш така конкретна, тобто, ну, звичайно, ми розуміємо, небо – це ще які у вас є більш такі конкретні. Так, розпространення проповіді Євангелії, тобто християнські цінності. Я для себе, наприклад, поставив такий, знаєте, приклад. Я для себе теологічно хотів дати відповідь, от яка ціль християнського життя. А в певний момент, якби в мене таке і було відкриття, і я вірю, що це дійсно є так, наша основна ціль життя – це наслідувати Христа. Що я маю на увазі? Бог створив нас по образу своєму. Як образ Бога виглядає? Ісус. Ми знаємо, що Ісус – це є, якби в англійській мові, exact representation of his being. І якби повне відображення його єства. В євреїв це написано. Ще один є місце писання, коли учні кажуть до Ісуса, покажи нам Отця. А Ісус що каже? Хто бачив мене, то бачив Отця. Тобто Бог створив нас в образ Христа. І оце якби, а ми, просто я деколи думав, так чекай, ми маємо прославляти Бога, ми маємо робити ці всі інші речі, Бог створив нас для своєї слави. Це ж вроді би все цілі. Але я зрозумів, що насправді це як iPhone чи телефон. Тобто в телефоні є куча додатків. Але ці додатки не будуть працювати. Я можу посилати SMS, я можу перевіряти імейл, я можу оплачувати банківський рахунок, я можу дзвонити по ньому, я можу виконувати ці всі функції тільки при одній умові. Якщо я буду цим, якщо це буде робочий телефон. Так само я, як моє основне покликання, це бути тим, ким Бог мене створив. Я маю бути як Христос. І від того вже всі інші цілі, вони якби, вони є. Так, я через своє життя прославляю Бога. Бог створив мене для своєї слави. Так, але це вже як наслідок того, що я виконую ту функцію, яку Бог мене, на що він поставив. Тому якби для мене, я розумію, що моє основне покликання в житті – це наслідувати Христа і поширювати якби Євангелію, поширювати оцей меседж для всіх людей. Христос сказав, ідіть по цілому світу та всьому створінню Євангелії проповідуйте. От тут питання, чи може бізнес бути християнським? Ну, я в церкві знаходжуся, звичайно, буде амінь і так, інакше бути не може. Я вам дам приклад підприємства США, що мають релігійне походження. Є така компанія, називається Walmart. Є така компанія, називається Tyson Foods, Whole Foods, Amway. Чули про Amway колись? Marriott. Чули про такі готелі? Marriott. Mary Kay. Це... Да, да, да. Це все компанії, які мають християнський початок. Вони власники християни. Ці... Прошу? Та, то їх і багато. Я тут взяв такі декілька з цих компаній. Ці компанії мають великий вплив. Перш за все, вони популяризують християнські цінності. Дуже багато з цих компаній, в нас є така компанія Hobby Lobby. Це християнська сітка, як Walmart магазинів. Так оцей чоловік, послухайте уважно, цей чоловік, він дуже добрий друг Дональда Трампа. Він в Вашингтоні цього року відкрив музей Біблії. На власні кошти потратив мільярд, напевно, десь біля до мільярда доларів, відкрив цей унікальний комплекс. Якщо ви будете в DC чи будете мати можливість, музей Біблії, 4-поверховий здоровенне приміщення, музей Біблії. Просто фантастика. Для чого він це робить? Так він поширює цінності, те, що він вірить, на чому він побудував свій бізнес, в нього є можливість впливати. Його дружина відповідає за освіту в Сполучених Штатах сьогодні. Вона що робить? Вона робить все для того, щоб християнські школи відкривалися і фінансування державне йшло не на загал, а на кожного студента. Якщо студент хоче піти в християнську школу, то от тобі гроші, і ти будеш платити на християнську школу. Тобто ви розумієте, яким чином християни можуть впливати навіть через такі речі на суспільні процеси? Звичайно, крім цього, фінансують освітницькі заходи, так само реалізують певні соціальні проекти. Ці бізнеси мають цю можливість робити. Я вам, до речі, не буду далеко йти. О, зараз вам розкажу про оцю компанію, яка мене вразила. Ну, перше, є такі дві компанії по боках, це більші компанії. Chick-fil-A, Це в нас ніби як Макдональдс. Така компанія, ти приходиш, фестфуд, так вони християни. Там був такий момент, що CEO цієї компанії, головний, сказав, що я не підтримую одностатеві шлюби. Ну і, звичайно, вся спілка геїв, там лесбіянок і так далі, вони возмутилися, сказали, ми бойкотуємо вас, ми вас не будемо купляти їжу і так далі. Християни на другий день теж возмутилися, сказали, а ми будемо. І що ви думаєте, до 2-ї години, до 12-ї години дня на наступний день ці ресторани були все розкуплені, весь інвентар. В інвентар в них не було навіть що продавати. Мусили закриватися, бо не було що. Все з'їли, все розпродали, черги були. Наша молодь з церкви приїжджала, сходили і чергами заходили в ці ресторани. Розумієте, це меседж. Це меседж йде на цілу, якби на цілий посил, на цілу Америку. Але я далеко не буду заходити. От є така компанія NJPD. Слов'яни, наші брати і віруючі. Можливо, навіть чули таке прізвище Папірник. А це є пастори, та вони Василій Папірник, да. Так склалося, що через мою дружину, я вже навіть трохи з ними родичі. Взагалі, в мене дружина має 102 рідних. Я з невіруючої сім'ї, то в мене двоє рідних. Я коли їй це сказав, вона запиталася, як це можливо таке бути? Кажу, як це можливо? У мене є одна тьотя, один дядя. Дядя не має дітей, тьотя має двоє. Відповідно, бо в неї 102 рідних, вона навіть собі не може уявити, що таке може бути. Ну, це якраз Папірник. Один з папірників, брат Господь його благословив. Потужна компанія, мультимільйонна компанія. Вони займаються пламінг, це сантехнікою. Так, дякую. Вони займаються сантехнікою, вони в Нью-Джерсі. І там якраз такий багатий район є, і в них одна з найбільших компаній там. Так от, що вони роблять? Оце було для мене фантастика. Вони запросили мене до себе, до церкви, і кажуть, дивися, Роман, ти будеш служити там нашій молоді, в церкві в неділі будеш служити, а в п'ятницю прийдеш до мене на бізнес, поділишся свідоцтвом. Я, який на бізнес? Він каже, на мою роботу поділишся свідоцтвом. Я приходжу до нього на бізнес, а в них сьогодні, вже на сьогоднішній день, це маленька аудиторія. У них аудиторія зроблена під служіння. Кожну п'ятницю вечора вони запрошують будь-кого бажаючого своєї роботи на служіння. Вони мають групу прославлення, вони мають спів, вони мають ділитися свідоцтвом. Сьогодні оця аудиторія переросла в 200, на 200 чоловік місце. Вони зробили її. Я поділився свідоцтвом, я зустрівся, вони вже через такі служіння, вони них, коли я тоді був, то вже троє людей було, прийняли Христа, одного Бог хрестив Святим Духом, прийняли водне хрещення, і вони взагалі, в них ціла система, як вони це роблять. Є в них які віруючі і невіруючі робітники. Є брат або сестра, які вже, скажімо, стоять духовно нормально, і вони тоді беруть невіруючого і до нього в команду. І по двоє він працює з ним цілий день. В той же час він впливає на його життя. Ну і запрошують на п'ятницю на служіння. Він деколи приходить, і таке служіння, бізнес перетворився на служіння. Оце відповідь, чи може бізнес бути християнським, чи можна його використовувати для поширення Царства Божого. Так. Останнє, на що ми сьогодні трошки поговоримо, це я, ну, як вже як економіст, хочу розказати, що я бачу в майбутньому, куди ми йдемо, які є тенденції, що ми можемо побачити сьогодні в економіці. Звичайно, тут я не можу все сказати, але деякі ідеї вам закину. Перш за все, цікава така тенденція. Це графік, який показує якби акумулювання знань в світі. Якщо подивитися, от скажімо, воно приблизно виглядає десь так. Років 200 тому назад, ну, 1800 рік, треба було десь 100 років для того, щоб подвоїти знання, які є в світі. 100 років. Тобто все, що ми знаємо, щоб його подвоїти, треба було 100 років. Потім десь в період 90-х років вже дійшло до 10 років. Тобто, розумієте, 10 років пройшло, а знання вже подвоїлося. Сьогодні ми на такому періоді нашого суспільства, коли знання подвоюється кожен день. Да, вже доходить до того, що кожен день наша кількість інформації подвоюється. Ще немає, ще це не відбувається. Але ми вже майже до того дійшли, що знання подвоюється кожен день. От якраз оця ця експоненціальна така крива, ну до чого це я говорю? Ви знаєте, що в Біблії є пророцтво, що в останні дні знання умножиться. Тобто, щоб ми теж це розуміли, де ми приблизно знаходимося, християни, в просторі, скажімо, пророчеському, тобто то, що Бог заповідав. А знання сьогодні подвоюються, бачите, я сказав, тепер десь біля кожних 12 місяців, але незабаром, коли я цей графік робив, коли я цю статистику брав, це було десь 2 роки тому назад. Тому я це взяв як незабаром, це вже ми майже тут. Коли кожних 12 годин буде подвоюватися знання. Це, щоб просто ми розуміли, в якому контексті. І тут якраз ідея от християнської освіти дуже випливає нагальна, тому що от якщо взяти, знання подвоюється, але як то знання може поширюватися, спотворюватися і так далі. Розумієте, коли освітницькі заклади виникали в Америці, в Європі, вони всі виникали як християнські освітницькі заклади. Гарвард, Єль, Бостон, Прінстон, самі потужні університети, Кембридж, Оксфорд, це все християнські університети. Вони виникали як християнські університети. Але сьогодні це все є секулятивні університети, які замість того, щоб якби християнські цінності підносити, вони підносять атеїстичні цінності. Тому для нас взагалі християн, я вважаю, одним з основних напрямків повинна бути освіта. Знання множиться. І воно, на жаль, множиться не на користь християн. І тут дуже важливо, щоб ми просто в даному випадку це розуміли. Знаєте, я, на жаль, не ті слайди поставив. Ну, до чого я це веду? Я хотів просто, щоб ви зрозуміли теж навіть сучасні тенденції, як буде освіта поширюватися. Освіта вся переходить на онлайн. Тобто, коли фактично все викладання матеріалу йде по інтернету вже. От сьогодні ви можете піти і всі курси брати через інтернет. Тому дуже важливо, щоб ми це розуміли. Оце в плані освіти. В плані освіти, як ми, як християни, повинні це усвідомлювати і йти в ногу в тенденції. Ще яка тенденція зараз відбувається? Економічна тенденція. Одна з економічних тенденцій – це номер один. Китай буде номер один економікою в світі. Тут навіть немає запитань. В найближчих 10 років Китай повинен повністю перейти в Сполучені Штати Америки. Тому якщо ви, як бізнесмен, шукаєте партнерів, бізнес-партнерів, вам потрібно працювати з Китаєм. От я сьогодні з братом говорив, він якраз працює з Китаєм. Це зрозуміло. Ми, як правило, дивимося на Америку сьогодні, але економічно, дивлячись по трендах, Китай наздоганяє Америку і переганяє її десь на майбутніх 10 років. Індія в наступних 30 років. Індія пережене Америку в наступних 30 років. Це в плані наведення бізнес-проєктів. В плані, скажімо, інвестицій. Якщо подивитися інвестиції, які бізнеса, скажімо, прошу, Україна на якому році пережене Америку? Пророкуйте! Перед Китаєм, да. Тому що вони розвиваються. В них приріст ВВП, в них приріст населення, в них дуже, ну це в них йде в тандемі, одне і друге. Щодо, скажімо, інвестицій, такий цікавий тренд, який зараз відбувається, скажімо, які бізнеса сьогодні будуть розвиватися, ну це бізнеса, які побудовані на роботизованій техніці. От я приїхав, був в Миколаїв, в Вінниці, там був в Житомирі був день бізнесу, коли мер запросив всіх бізнесменів, і він запросив науковців, і вони сидять і обговорюють, сьогодні треба практична освіта, потрібно виховувати швей, потрібно виховувати цей, треба, ну так, як майже, як ПТУ колись було. Я кажу, ребята, я встав, після того дали в кінці мені слово. Я кажу, ну дали би мені спочатку, бо я зараз я повинен вам критикувати все, що переді мною виступили люди. І кажу, ви розумієте, зараз все шиють в Китаї і так далі, це все роботи відбуваються. Я би вам показав відео, як сьогодні збираються машини, як шиються різні речі, оці футболки, як виробляється матеріал. Це все руки стальні, які це роблять. Макдональдс, такий приклад. У Макдональдсі в нас підвищили зарплату. Це, до речі, друга тенденція, про яку я зараз хочу сказати. В Лос-Анджелесі підвищили зарплату до $15 на годину. Мінімальна зарплата. Хотіли допомогти людям, які не є забезпечені. Да? Тобто, щоб вони мали можливість нормально проживати. Як ви думаєте, яка була реакція Макдональдса? Вони не такі, у них там невисокий ресторан, там націнка не така велика. Вони зменшили в 2 рази людей. Ми хотіли дати їм більш достойну роботу. Замість того люди втратили роботу. І замінили всіх людей роботами. Є металічна рука, яка бере гамбург, підняла, поставила, пережарила, перевернула. А все йде на скрінах, ти взяв, сам собі заказав. Там тільки є людина, яка робить елементарні такі, тільки останні процедури. Заїдьте в Нью-Йорк, аеропорт Нью-Йорку, приїжджаєш, я взагалі був здивований, приїжджаєш, бо я навіть сам цього не бачив, прилітаєш в аеропорт, ідеш 6 ресторанів, заходиш туди, ти нажав, що ти хочеш, і тобі все виїжджає саме. Тобто вже людського фактору не існує. Тут, до речі, теж важливо, ми розуміємо, що Україна трошки відстає в цьому плані. Але зрозумійте, ну не можна нам зараз робити наголос на швеях і так далі, нам потрібно, для того, щоб ми реально могли це зробити, нам треба роботизувати теж це все. Теж треба розуміти, які професії залишаться. Так чи ні? Тобто ми беремо, говоримо про те, ну а що нашим дітям вчитися? І ми, як християни, якщо ми хочемо впливати на суспільство, ми про це повинні говорити. Взагалі, ви зрозумієте, що колись, в часи Мартіна Лютера, в часи Реформації, коли щось таке відбувалося, ви не йшли верстати, яким друкувати пресу. Куди йдуть? До віруючих, бо віруючі друкують. Вони перші, а не останні. І однакраз, коли ми говоримо, у нас в церквах має бути передове IT, передові технології, браття, сестри, які мають можливість, залучайте один одного, діліться цими досвідами, як це потрібно робити, щоб ми були першими, а не останніми. До речі, це теж виклик, от я апологетика, це останнє таке питання, яке би я хотів сьогодні затронути. В цьому всьому середовищі, ви бачите, скільки знання умножилось, скільки є теж супротиву християнству. Люди стають у цей artificial intelligence, роботи і так далі. Ми, як церква, не готова так говорити про це. Можливо, не до кінця ми підготовлені. І в цьому всьому виростають наші діти. Ну і в певний момент вони задають дуже важкі запитання нам. Ми на них відповіді не маємо. І вони залишають церкву. Я вам скажу, знаєте, хто був один з таких людей? Його звали Стів Джобс. Чули про такого? Який заснував компанію Apple, iPhone і так далі. Це ж була віруюча людина, християнин до 13 років. У нього було, добре працювала голова, все було. Він би був, уявіть собі, якби Apple був християнською компанією, який би це був меседж для, взагалі, для світу. І він, до речі, він і далі був в пошуках. Тобто він був буддистом, навіть коли він при своїй смерті, він все одно мав якийсь оцей релігійний віруючий стержень, він просто його неправильно направив. До чого я це говорю, що взагалі ми як церква теж повинні розуміти, усвідомлювати цей виклик перед нами. Що ми повинні допомогти молоді зорієнтуватися в цьому світі, який дуже такий зараз флуїдний, там дуже багато різних процесів відбувається. Тому, дорогі брати, сестри, пастиря, служителя, бізнесмени, в цікавий час ми живемо, в дуже цікавий час. Ви знаєте, стільки процесів, я не можу дочекатися, щоб побачити, що буде за 10 років. Я, наприклад, я Хочу. Мене завжди, коли запитують, якби ви хоч мали машину часу, куди ви б пішли? Минуле, майбутнє, сюди. Я кажу, ви знаєте, я б хотів майбутнє. Десь на років 200 вперед. Я б хотів побачити, що є. Якщо Христос ще не прийшов до того часу, я просто би хотів побачити, що там є. Тому ми в цікавий час живемо. Просто хочу, щоб ми, як церква, були готові до цього. Готові до цього. Для цього треба працювати. Бізнесмени теж бути готовим, бути на передовій. Ну, якщо можна, давайте ще якісь питання задамо, можливо, у вас є. Знову ж таки, не всі питання, не на всі питання маю відповіді, але постараюся. Прошу? Ні, можете запитатися, якщо вас цікавить. Не знаю, правда, яке питання про долар. Що інвестувати? Перш за все задають, тобто як інвестувати. А друге, це пенсія. Тобто задають, так, як забезпечити себе, тобто, і третє, що робити з біткоїном. Та чи не купили, чи купляти, чи не купляти. От, криптовалюту. Оце... О, як я відповідаю. З біткоїном, ну що я можу сказати, це лотерея, тобто, але це реальна валюта. Тобто вона працює так само, як американський долар. Американський долар існує до того часу, допоки ми довіряємо йому. Тож американський долар не підкріплений нічим. Ні золотом, це фіативна валюта, як ми це називаємо в економіці. Тобто єдине, якщо б ви хотіли принести американський долар в Федеральний резервний банк Америки, і ви даєте їм долар і скажете, дайте мені золото, вони скажуть, це папірець, що ви мені папірець даєте? Тобто ми маємо цінність долара в тому, що ми йому довіряємо. З криптовалютою ми теж маємо цінність, тому що ми їй довіряємо. Чи вона має переваги, має недоліки. Чому вона буде існувати? Тому що в неї дуже зручно розраховуватися. Вона має певний рівень захищеності. Тобто в тебе не можуть вкрасти з кошелька її. Ти можеш робити операції, які ми називають на чорному ринку. Да? Тобто, якщо ти можеш розрахуватися десь в іншій країні, досить просто. У нас по розрахунках економічних десь 250 трильйонів доларів багатства на землі, якщо порахувати. 50 трильйонів цього багатства є, рахується в чорній тіні, тобто тіньової економіки. От на 50 трильйонів багатства у нас немає операційних механізмів, яким цими 50 трильйонів ніби... Ну, оперувати. І для цього біткоін повністю підходить. Тому він має майбутнє. Проблема з біткоїном, що ти не можеш проводити монетарну політику з ним. Бо його не, це не є власності Сполучених Штатів. Да, ти не можеш його випустити, знизити і так далі. Тому теж тут є недолік біткоїна. Ну, є позитиви, є негативи. Він більш волатильний, він буде отак от ходити. Але він буде існувати. Він буде існувати... трошки стабілізується, та навіть вже зараз ми це бачимо. Це відносно біткоїна. Відносно інвестицій, це довге запитання. Це довге запитання, ми говоримо особливо, я теж є служитель в нас в Асамблеї Божій в Америці, і ми це питання особливо піднімаємо нашим пастирям, тому що пастирі, як правило, не є бізнесмени, в них немає стільки заощаджень, вони йдуть до 60-70 років і ще тримаються, щоб ще довше бути служінні, тому що насправді, крім покликання, це теж є їх кусок хліба. І, на жаль, в них немає альтернативи, розумієте, як бізнесмена. І ми намагаємося створити систему, щоб допомогти пастирям, скажімо, ну не так болісно йти на пенсію. Це дуже важливо. А в Україні це взагалі катастрофа. Наші пенсії – це нульові. В Америці хоча б це хоч якийсь мінімальний стандарт. Ну, це зовсім інша тема. Це мені займе годину семінару або якихось питаннях, щоб ми могли поговорити, як це питання вирішується. І питання інвестицій так само, це теж... Ну, дивіться, я інвестиції, скажу, як економіст, тут дуже просто. Тут ти просто дієш за біблійним принципом. Як Соломон говорив і так далі, є певні місця писання, де говорить, одна – це диверсифікація ризику. Тобто, яка ідея? От мій фінансовий портфоліо, то, що в мене є. У мене частина мого, скажімо, моїх заощаджень, вони є в нерухомості. Частина заощаджень є в акціях, облігаціях. Тобто, я маю частинки компаній, топових світових компаній, S&P 500, там, чи Forbes, тобто найкращі компанії світу, я це намагаюся тримати в них. Ще одна частинка моїх заощаджень є в інвестиційних рахунках, якби це сказати, це акції окремих компаній, як я можу, це трохи як лотерея. Бо ти поставив на Disney, він ніби сьогодні працює, а завтра впав. Тобто там трошки більше ризику. Ну і кінцеве це є бонди. Тобто я тримаю частково, це, до речі, наша в Україні, це теж було, випустили минулого року під 10% валютних цей українські забезпечення. Я би сам інвестував, якби мав можливість. До речі, зараз теж працюю трошки з деякими депутатами, які якраз роблять пенсійну реформу, накопичувальні рахунки і створення українського фонду валютного, перепрошую, фонду біржі, тобто компанії, де будуть продаватися частинки компаній і люди зможуть брати участь. Тут це дуже цікавий, до речі, момент для розвитку української економіки. От уявіть, сьогодні ми так дивимося на олігархів, то це ж все бандити, це все таке, це таке. Ну, важко буде, скажімо, забрати в них просто гроші, але все ж таки зараз частину вони заробили, частину, можливо, спочатку вони вкрали. Це вже інше питання. Але якщо сьогодні ви би були власником там 0,0001% там компанії того самого Порошенка, Рената Ахметова, там чи ще когось. Уявіть собі, як у вас міняється ментальність. Тепер ви хочете, щоб Ахметов був успішний. Тому що у вас іде повернення від того. Ви хочете, щоб Порошенко був успішний. Тому що у вас іде повернення від того бізнесу частинку. Якби ми могли задіяти оцей фінансовий механізм, це було, ви зрозумієте, Україна має колосальний потенціал. Всі ми, оцей цей анекдот, да, коли скрутно, грошей немає, а коли дуже скрутно, треба йти міняти долар. Да, от у нас завжди є збереження десь під матрасом, і ці гроші, вони не працюють на економіку, вони не в банках, і вони тим більше не в підприємствах. А підприємстві шукають, плачуть, дайте нам інвестиції, дайте нам кредити, дайте нам фінанси. І оце, на жаль, дуже велика проблема, яку треба вирішувати. Ну от приблизно десь така ідея. Так, будь ласка.